Bismillahirrahmanirrahim. I dag den 15. i 5. eller torsdag den 15. i 5. 2025. Vi har med al-fiqh al-manhaji ala madhhab al-imam al-shafi'i at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول رب البرية تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، روى الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود. هنا سيد إن من ذاكن هنس ركوع إلى سجود أعفلش كعنا. Og så sagde han: masallayt, du har ikke bedt. Walau mutta mutta ala ghayr al-fitra, og hvis du døde, så døde du uden for fitra, så døde du uden for fitra, så har du død uden for den oprindelse af naturlig instinkt. Walau mutta mutta ala ghayr al-fitra allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alayha, så har du død på en anden form for fitra som profeten s.a.v. har ligesom bedt os, vi skal forfølge. Ej, ma sallayta salat al-matluba, du har ikke bedt den salat, som Allah subhanahu wa ta'ala har bedt dig, at du skal gøre. Walau adrakaka al-maut, og hvis du død, ala hadihi al-hala, og hvis du død sådan der, kunta ala ghayri al-tariqa allati ja'a biha Rasulullah s.a.v. Så har du død ikke på samme plan som profeten s.a.v. er kommet. وليس المراد أنه غير مسلم. Det er ikke meningen, han er ikke muslim, men det er en fejlagtighed, og hans salat vil ikke være godkendt. Og det er derfor, at man som en muslim, når du laver din salat, hvor din ruku' skal være fyldestgørende, og hvor din sujud skal også være fyldestgørende, og på den måde, der skal du ligesom sikre dig, at når du udfører en form for ibadah, der skal du vide, at du gør det for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala, og den ibadah skal være fyldestgørende. Ellers bortfalder den her form for ibadah. Tayyib, når han går ned i sujud, eller undskyld, i ruku', hvad skal han gøre? Han skal gøre det sådan der, at hans ben er stifte, og hermed sætter han sine hænder på sine knæ. مفرقا بين اصابعها، og det er derfor hans hænder skal ikke være ligesom lukket, men ligesom spredt over det hele. Og så skal han sige: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم tre gange. Der kom en beretning i muslim, berettet af Hudhayfa radiyallahu anhu wa arda, قال: صليت مع النبي ذات ليلة وفيه ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. حذيفة sagde: jeg har bedt sammen med profeten s.a.v. en aften, hvor han har lavet ruku', og så sagde han سبحان ربي العظيم, og så laver han efterfølgende sujud, og så sagde han سبحان ربي الأعلى. Så i din ibadah, der skal du vide, at hvad skal du se i din ruku' og i din sujud. Og det er mega vigtigt for os alle, at vi ved, hvad er det, vi skal se, når vi er i ruku' og i sujud. Og det er faktisk meget vigtigt, fordi det kan være, at din salat bortkommer. Der kom en beretning hos imam Turmudi og Abu Dawud og mange andre hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda'a. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ثم ركوعه وذلك أدنى خفيد صلوات ربي وسلامه عليه أنسية فيستنون آية بوغسة أسا ركوع فقال في ركوعه أنسية اسم ركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تخيك عن تم ركوعه وذلك أدنى وصائع همس ركوع فلفر ودي دي منست تقام هس حديث أبي حميد ثم هصر ظهره هصر تبتشوه هنا بوغد سين رك سن اعلي سن بوغد فرمد غارد سن بوغد فرمد غارد mange desværre muslimer nu for tiden de har et problem. Deres problem er, at salat, det er ligesom, den skal være hurtig, og de kan aldrig nogensinde være hurtig nok. Og det er derfor, når en muslim skal lave en ibadah, så skal du vide, at den ibadah, den skal Allah subhanahu wa ta'ala acceptere. Det er ligesom, når du kommer hen, det er bare en sammenligning. Når du kommer hen til din chef, og så siger du til chefen, jeg har lavet en opgave, så, eller en lærer på skolen, eller du skal vise, at du vil vise de bedste side af dig. Den bedste side af dig er, at du udfører en form for ibadah, hvor den ibadah kan blive leveret. Og det er derfor, jeg har den overbevisning, at mange muslimer forstår til en vis grad. Og mange muslimer har tendens til at se, at der er noget galt med det, de gør, med det, de siger, med det, de handler, desværre. Og det er derfor, de kommer bag på mig, at mange muslimer ved ikke, hvordan man udfører en ibadah. Og det her er faktisk skamfuldt for de her mennesker, at du har levet i islam i så mange år, og så kan du ikke finde ud af at udføre en ibadah. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Nummer 6. Al-i'tidal ba'da ruku'. Når du kommer fra ruku', der er mange mennesker, de står bare ligesom et halv buk op, og så ned i sujud. Din salat er bare det, du skal løfte dig op, så du er oprejst helt, så du står helt op, ligesom at sige Sami Allahu liman hamida. Så skal du sige Rabbana wa lakal hamd. Hos imam Muslim, hadith Aisha radiyallahu anha, annaha wasafat salat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat fakana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Alayhi salatu wassalam, han rejser sig op fra ruku', så lam yasjud, han laver ikke sujud med det samme, før han var helt oprejst i sin krop. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, en anden hadith, en anden beretning, hvor han sagde, li rajul asa'a salata, en mand, hans salat har været, hans salat har været katastrofal. Han sagde til vedkommende, hvad det angår, فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسُ ثُمَّ رَفَعَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. Han sagde, da du kommer op fra ruku', så skal du være oprejst. Du skal være helt oprejst. Der er nogle shurut, man skal ligesom være opfyldt, når man kommer fra ruku' op til op, altså være oprejst krop. Imam Shafi'i har nogle detaljer. Han siger alla yaqsida bi'tidal min ar-ruku' shay'an akhar ghayra al-ibada. hans ligesom oprettelse af kroppen skal kun være for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Nummer to, an yatma'inna fi i'tidalihi qadra tasbihi. At når han står op, ligesom han laver en tasbih, det er selve minden. Nummer tre, an la yutila al-wukuf fihi tatwilan fahisha. Han skal ikke være ligesom oprejst på en måde, så det bliver for langt. Og så kommer vi til sujud. Sujud marrataini kulla rak'a. For hver rak'a, der to sujud. Hvad betyder det? Det betyder, at du går ned i din sujud og sætter dine pande og næse på jorden, dine hænder, dine knæ og dine tær. Allah siger i surat al-Hajj, irka'u wasjudu ruku' efterfølgende af sujud. Og det er derfor, sagde profeten s.a.v. til ham, som har lavet fejl i salat, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا. Du laver sujud, til du føler, at din sujud er opnåeligt, og så kommer du, til du føler, at du er siddende, og du føler tilstrækkeligt, og bagefter laver du sujud, så du føler, at du har lavet din sujud opnåeligt. Er der shurut for sådan en handling? Ja, det er der. Den første shurt er kashf al-jibha 'inda mulamasat al-ard. At der skal være direkte kontakt mellem an-nasiya, det betyder panden og jord. Nummer to. An yakuna as-sujudu 'ala sab'ati a'dha. Ligesom de tidligere nævnte, at det er panden, næsen, hænderne, knæene og tæerne. Og det man kalder sab'atu a'dha, syv dele. 3. An tartafi'a asafilahu 'ala a'alihi ma amkana dhalik. Det betyder, når han kommer ned i sujud, så ligesom at bagen løfter sig en smule. أن لا يسجد على ثوب متصل به بحيث يتحرك بحركته. At det skal ikke være en bevægelse under thawb, når du er nede i sujud. Det vil sige, at det du bærer på står stille. Og når han laver sujud, han skal kun lave sujud til Allah, ingen andre. أن يتحمل بجبهته على الأرض تحملا بينا. Og det er, at det ikke hænderne, det er selve panden, der bærer. أن يطمئن في السجود. الاطمئنان det betyder, at du er trygt ved det, du laver. Og hvordan kan man være trygt ved det, vi laver? At du føler dig til rette. Og det bedste, man kan gøre, at man laver takbir imellem sujud. Fra og til. Det eneste, der afviger ved, det er rukur. At det er, at du siger Allahu Akbar, så går du til rukur. Sami Allahu liman hamida. Så kommer du fra rukur. Det er det, som er anderledes end alle andre. Men alt andet er, hvor du siger Allahu Akbar. At det er en skiftende fase. En skiftende fase. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu arda fi sifat salatihi. Han sagde, thumma yaqulu Allahu Akbar hina yahwi sajida. Han sagde, når han falder ned til sujud, så siger han Allahu Akbar, hvor han bevæger sig ned til sujud. Profeten s.a.v. hadith al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu, hvor profeten s.a.v. sagde hadith al-Muslim, إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت, når du går hen til sujud, فضع كفيك, så læg dine håndflader, وارفع مرفقيك, og så løft dine albuer. Og så en anden beretning, hadith Abdullah ibn Malik ibn Buhina radiyallahu anhu arda, at profeten s.a.v. sagde, إذا صلى فرج بين يدي حتى يبدو بياض ابطه, at han spreder mellem sin albuer op, så man kan se ind til armhulerne. Hos Abu Dawud al-Tirmidhi, han siger, وَنَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ. Det betyder, han trækker sine hænder ud. Han trækker sine hænder ud. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حُذُوَ مَنْكَبَيْهِ. Og så lægger han sin hænder og sin albuerne næsten tæt ved hinanden. إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَ. Når han går ned i sujud, så er der et afstand mellem maven, mellem, jeg ved godt, der er nogen, de har store med, og så er det svært, mellem maven og mellem lårene. Hadith Abu Dawud al-Tirmidhi, وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُ. Når han går ned i sujud, og han siger سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى tre gange, så er hans sujud fyldestgørende. طيب, hvad skal en kvinde gøre? Profeten صلى الله عليه وسلم kom en beretning hos al-Bayhaqi, hvor han siger أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض. Det betyder, at når I laver sujud, så prøv ligesom at sænke jer. Sænke jer, det betyder, få jeres krop til at være helt ned. Og det er selvfølgelig, når hun er uden for maharims område. فَإِنَّ الْمَرْأَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلُ. En kvinde er ikke ligesom en mand. Men alligevel, hun skal lave sujud på panden, og på næsen, og på hænderne, og på knæene, og på tæerne. الجلوس بين السجدتين. Hvad betyder det, når du kommer fra ruku' op, så det er جلوس بين السجدتين. Og hvad er det, man skal sige, og hvad skal man gøre? Der er noget, at han, så nummer et, at han gør det for ibadah til Allah subhanahu wa ta'ala, at han ikke sidder der i lang tid, andet end han kan se en form for dua. Al-Itmi'nan, at han er ligesom siddende, og han kan mærke, at den sidestilling, han har fået, det har været afslappende, så han kan bevæge sig igen. Al-Julus al-Akhir, det sidste efter tashahud, eller ja, når du har sagt tashahud, og det er din sidste efter fire rak'a eller lignende, så laver han et tashahud. Og så kommer man ved at sige, har der været noget med hensyn til tashahud i sunnah? Nej. Sahaba, de plejer at sige, at et tashahud før, at de bliver obligatorisk, hvad de skulle sige, så plejer de at sige, assalamu ala Allahi qabla ibadi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikael, assalamu ala fulan. Og det der ligesom, de prøver at lave deres egen, hvor de laver en hilsen på malaika, på Allah, på videre. Så profeten sagde salam, så sagde han, inna Allah huwa salam. Allah, en af hans navne, er salam. فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ. Og her kom det. Når du sidder til salat, så skal du sige التحيات. Og så kom den. Hvordan var التحيات? Der er forskellige udgaver af التحيات. Hvis du lytter til en, og så siger du, nej, det er ikke den udgave, jeg sagde, eller et eller andet, så prøv ligesom at få den rettet. Den korte version er التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كور version, long version. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تأذن فول فشو الصلاة الإبراهيمية كما صينا. At han kunne høre sig selv, når han laver tashahud, på en måde, så han ikke forstyrrer nabolaget. At han læser, uden han laver sagt, ligesom at sige, at-tahiyyat, så går der lang tid, lilla, og salawat, nej, det der det er ikke det. Det er fyldestgørende, hvor man siger, at-tahiyyat, lilla, at-tahiyyat, lilla, og salawat, at-tayba, etc. أن يقرأ التشهد وهو قاعد. Han læser det, mens han er siden. Og det skal være på arabiske sprog. Og det skal være med det korrekte udtale, hvor der ikke er khalal. Og khalal betyder, at der er bøjninger eller noget, der kan være misvisende i udtalelse. Der der kan være misvisende i udtalelse. طيب الصلاة على النبي efter التشهد. Allah siger i surat al-Ahzab, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O Allah, at Allah og hans profet, de laver salat. Salat, det betyder dua på profeten. O de fasttroende, lav dua og så hils på ham. Alle ulama er enige om, annaha la tajib fi ghayri salat. Og det er, at man kan gøre det uden for salat. Fordi sahaba sagde, kayfa nusalli alayka idha nahnu sallayna alayka fi salatina, faqala qulu hadha mahal salah. Og så skal I bare sige, ligesom Allahumma salli ala Muhammad. Og der kom en beretning hos imam al-Tirmidhi og Abu Dawud med en god autentisk sanad kæde, hvor han sagde, sallallahu alaihi wasallam, idha salla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih wa thana'i alayhi thumma yusalli ala an-nabi thumma yad'u ba'du bima sha'. Profeten s.a.v. lærer den her umma, hvordan de skal opføre sig, hvor han siger, hvis der er nogen af jer, der vil gerne bede om noget, så takket Allah subhanahu wa ta'ala, og så takket, og så tal pænt om din Rab, og bagefter lave salat på profeten, og så kan du lave den dua, du vil. Den mindste dua, hvor man siger til Muhammad, Allahum salli ala Muhammad. Og den lang sira er Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Og hermed kan man sige, at profeten sallallahu alaihi wasallam har lært sahaba, hvordan den der lang hilsen skal være, både i salat og kan også forekomme uden for salat. Og al salat af det her er korrekt. Er der shart? Naam. Der er nogle shurut. At han kan høre det, når han siger det. Det er selvfølgelig lavt. Og det skal være Muhammad. Det skal ikke være Rasulullah eller Nabi. Det skal være Muhammad. Og det skal være arabisk. Og det skal være efterfølgende af hinanden. Og på den måde, så har du, hvordan du skal se salat. Den hedder også salat Ibrahimia. Nummer 12, det er at-taslim, at-taslim. Hvad er at-taslim? At du siger ligesom, salam alaikum, salam alaikum. Og hvor en person hilser, hvor han siger, assalamu alaikum wa rahmatullah. Og der er kommet forskelligt ved det, hvor man siger, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Den ene. Den anden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Barakatuh kun til højre, og så uden barakatuh til venstre. Der er kommet masser af disse beretninger angående det her. Al er tilladt. Profeten s.a.v. han siger, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Tahrimuha, at du træder ind i tahrim, at du går hen i en fase, der hedder ibadah. Nu skal du ligesom kotte alt, hvad du har fra dunya, og nu skal du ligesom løfte dig selv op til Allah subhanahu wa ta'ala med din ibadah. Det er det. Og så siger han, وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم. وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم betyder, at det, for at du kan komme ud af det, så skal du lave salam. Så skal du lave salam. Og det er sådan, man gør. Den ene ånd siger assalamu alaikum, den anden assalamu alaikum wa rahmatullah to gange, og så er der masser af det her, hvor der er kommet. Skal man dreje i hovedet? Naam, det er sunna. Og så drejer man, og så siger man. Nogen siger, når profeten gjorde det, så kan man bare se siden af hans kind. Der kom en beretning hos Abu Dawud, berettet af Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. Han hilste til højre og venstre, så man kan se hans kind. Så siger han assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. طيب. Og den sidste, nummer 13, det er sammensætning af erkan. Alle de her erkan, de skal være sammensættet, og ikke noget må komme før den anden, og det er vigtigt. Sunan al-salah. Er der nogen sunan i salah? Nej, der er masser. Men hvordan kan det være, at mange muslimer ikke kender til sunan? Mange muslimer ikke kender til sunan, fordi mange muslimerne, de ønsker ikke at lære disse sunan. Og det er faktisk rimelig farligt. Det er faktisk rimelig farligt, at mange muslimer ikke kender til sunan. Der er nogle sunan, man kan gøre før salat. Det har vi talt om. Det hedder al-adhan og al-iqama. De kan blive obligatorisk, når en by, hvor der ikke er nogen, der kalder til adhan, så skal de gøre det. Nummer 3, at tage en sutra. Sutra, det betyder en barriere, du sætter foran imam. Og barrieren skal være i højder, ikke i drøjder, i højder. Mindst er det ligesom en spydslængde, som svarer til din albue op til fingerspids. Og der kom en beretning af Bukhari og Muslim, hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, an Rasulullah s.a.w. kana idha kharaja yawm al-eid amara bil harba, fatudha'u bayna yaday, fayusalli ilayha wal nasu wara'ahu, wa kana yaf'ala thalika fi safarih. Profeten s.a.w., når han kom ud til Eid, så blev han bedt om at komme med harba. Harba, det spyd. Og så blev den lagt foran, og så kunne han stå og være som en barriere for ham, og så beder han til det, og folk bruger ham som skjold. Og den skal være tæt på ham, det vil sige der, hvor han laver sujud lige efter. Der er nogle sunan, man gør, mens man beder. Og hvad er det? Og det er to ab'adu og hayat. Ab'adu, ma yujbaru tarkuhu bisujud sahu. Fordi imam al-Shafi'i, han har noget, der hedder ab'ad. Og det betyder, at du skal lave sujud sahu, hvis du ikke laver det. Og hayat, det er noget, som ikke behøver sujud sahu. Al-ab'ad, han kalder det under sunan. Og det er sjovt, fordi hos de andre, det er wajibat. Han siger al-ab'ad, det er tashahud al-awwal. Og det ligger hos imam al-Shafi'i under al-Ab'ad. Og det er at tashahud al-awwal. Det betyder efter to rak'ah, så laver du et tashahud. Og det er gennem i dhuhr og asr og maghrib og isha. Fordi der kom hadith al-Musi' salatu, ham der har lavet forkert salat, hvor profeten s.a.w. siger: فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَطْمَئِنْ وَافْتَرِشْ فَخْذَكَ الْيُسْرَ ثُمَّ تَشَهَّدْ. Når du sidder der sådan der, så lægger du din lår ned, og så lægger du på din venstre side, og så laver du tashahud. Og så siger han, hvorfor er det sunnah? Fordi der kom en beretning, at det er sunnah, men der skal du lave sujud sahu hos imam al-Shafi'i. Fordi han siger, i det sahu i ta'widani an et tashahud al-awwal, alladhi tarakahu. Men hos alle andre ulema, der er det wajib, og det har jeg den holdning. Nummer 2. As-salat ala al-Nabi uqbat tashahud al-awwal. At du siger as-salat ala al-Nabi et tashahud al-awwal hos imam al-Shafi'i, det er sunnah, du kan også gøre det. Nummer 3. At-julus lit tashahud al-awwal. At du er siddet til tashahud al-awwal. Og det er sunnah. Hvis hos andre er det, men så siger han også, det er sunnah, men hvis du ikke gør det, så er det sujud sig. Nummer 4. As-salat ala al-Nabi fi tashahud al-akhir. Og så siger han huwarukun. Og det er derfor, at ligesom du skal gøre det. Men er det sunan? Ja. Men er det ligesom rukun, du skal gøre det? Ja, hvis du ikke gør det, så skal du lave en hel rak'ah. Nummer 5. Al-qunut inda al-i'tidal min al-rak'ah al-thaniya fi salat al-fajr. Det er vigtigt, at I ved det. Imam al-Shafi'i går meget op i, at fajr, salat, der er qunut. Og det er, når du kommer op, og der er også qunut hos ham hos al-Witr ved den halvdelen af Ramadan. Og så er derfor, han siger i salat al-fajr, hvis du beder sammen med nogen salat al-fajr, og de laver qunut, så er det mest shafi'iyya, der gør det. Og hvis de for eksempel starter med at læse, hvor de siger bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fordi de betragter, at læsning af basmala er en del af fatiha. Læsning af basmala er en del af fatiha. Og det er derfor, der er kommet masser af beretninger af profeten s.a.v. Har profeten lavet qunut. Qunut, det betyder du'a. før ruku eller efter ruku, begge to er gældende. Og der kom noget, men hos Shafi'iyya efter ruku. Men hvad siger man i den her qunut? Der kom masser af beretninger. Det fleste af jer kender den her. Allahumma hadini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma a'tayt, wa qini sharra ma qadayt. إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالي. Den der tifliste af jeg kender, som hadith Abu Dawud, den er hos Imam Abu Dawud, hadith al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu wa arda. Der kom også yderligere nogen af de her dua fra profeten sallallahu alaihi wa sallam, hvor han siger: فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Det er nogle yderligere dua, man kan foretage sig, men de fleste af jer kender Allahumma hadina fi man hadayt, og det bruger de fleste folk. Al-hayat fi salat, وقد ذكرنا أن الهيئات هي سنن الصلاة التي إن تركها المصلي لم يسن جبرها بسجود سهو بخلاف الأبعاد والهيئات. وتي أع رفع اليدين عند التكبير. هنسيه بلن من أذفر هنس. ولذلك هنسيه أتلفت هنن التكبيرة في الإحرام تي سنة وتي كوغاك. ولذلك بسكو لفت دين هنا التكبيرة في الإحرام تي سنة. أتوسيه تكبيرة الإحرام تي أع إن شرط أصدي إن انتغين أدين صلاة أتوكمئين صلاة. Og hvordan løfter man sine hænder? Det er hænderne, tommeltotten ud, det er højderne til skulder, eller højderne til øreflipperne. Begge to er korrekte. Begge to er korrekte. Imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah, hadith ibn Umar, Baytul Nabiya iftetahat takbira fi salat, farafa yadayhi hina yukabbir, hatta yaj'alhuma hudhu man kibay. Og det er ligesom jeg sagde, at han løfter sine hænder, til det kommer op til dine skulder, og så kan man også løfte den op til ørerne, og begge to er korrekt. وَضَعْ يَدِهِ الْيُمْنَ عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَ, at du lægger din højre hånd om på venstre. Til sunna. I salat for begge, for mænd og kvinder. Nummer 3, at kigge til sin egen sujud, det er også sunna. Nummer 4, افتتاح الصلاة بعد التكبير بقراءة التوجه. At når du siger åbner, Allahu Akbar, og du siger wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa hanifan musliman wa ana mushrikin salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwal al-muslimin. Der skal du ikke sige al-isti'adha, tværtimod, fordi det ikke er en Quran. Og så siger du nummer 5, al-isti'adha, efter du har, så siger du al-isti'adha, fordi Allah siger: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Når du læser Koran, så skal du lave isti'adha, og det er sunna. Og så al-basmala hos al-Shafi'i, hvis du ikke kommer med al-basmala, så skal du lave din fatiha om. Nummer 6, al-jahru bil-qira'a fi mawdi' al-islat. Det tager vi næste gang. At hvornår skal du læse højt, og hvornår skal du ikke læse højt, det tager vi inshallah næste gang. Barakallahu fikum wa jazakumullah al-khair. Vi har problemer med vores YouTube, men jeg prøver ligesom at få det til at virke inshallah næste gang. بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.